blank og fristen, kan jeg høre det selv som fortælle om min verden, mit folk og min selv. Og jeg rejser mig trods ind i vrimlen, mens det kolder af kraft i mit nu. Til det fald er nu smældende, når himlen er jo rød som mit brusende blod. Jeg har set min fald og anke rykken op i flagets brus. Jeg har lyttet og hørt hjertet banke i det stolte befriende sus. Jeg har elsket dets farve fra lille, da min mor tog mig op på sit skød og fortalte mig mandende og stille om min fane så knistrende rød. Jeg har andet slægt og stride imod fremtidsfjerne mål. Jeg har set trælle tåret i tiden blive mænd med det kampfaldens bål. Jeg har set den i blafrende storme. Jeg har elsket dens flammer i strid. Og bag den så jeg arbejdsdem og forme verden om til en lysere tid. Det er stille slægt og spande over fronten vid og bred. Den skal unge med ildne og mære. Den skal knuse hver grænsernes led. Den var forrest i fredelig færden. Den var forrest i stormkokkens glæst. Den er fanden, der favner hele verden. I dens folder er fremtiden.